osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. To jest powtórka audycji. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Piotr Legutko. Jest taki wiersz Zbigniewa Herberta, bardzo znany. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Nie tylko guziki oczywiście przetrwały, przetrwało wielu świadków, może nie samego momentu zbrodni, ale tych, którzy byli tam i widzieli, świadczyli i musieli za to zapłacić ogromną cenę. To, co działo się z ludźmi, którzy byli w Katyniu w czasie wojny, których tam przywieźli Niemcy, to jest cała wielka opowieść. Nie chcę powiedzieć, że równie dramatyczna jak losy oficerów, którzy zginęli strzałem w wyniku strzału katyńskiego, ale na pewno jest to historia niesamowita. I dzisiaj trochę o tych ludziach, o tych świadkach zapomnianych, czasem mało znanych, będziemy opowiadać. Ale na początek ostatni list z Katynia. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. Dotyk Katynia. To nie tylko metafora, to także tytuł konferencji, która została zorganizowana w Belwederze. Zorganizowała ją Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Pełna nazwa tej konferencji: Dotyk Katynia. Zbrodnia katyńska w perspektywie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, narracje. Dzisiaj w Klubie Trójki dwóch uczestników tej konferencji, dwóch historyków, badaczy specjalizujących się właśnie w sprawie katyńskiej. Profesor Tadeusz Wolsza. Dobry wieczór Państwu. I dr Witold Wasilewski. Dobry wieczór Państwu. Profesor Tadeusz Wolsza jest zresztą laureatem nagrody Fundacji imienia Janusza Kurtyki za książkę pod tytułem To, co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje wojenne i powojenne. Losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Ale zanim o tych świadkach powiemy, to najpierw bym zapytał Witolda Wasilewskiego, który dzisiaj miał właśnie takie wystąpienie, które poprzedza to wszystko, co się działo po Katyniu. Czyli to jest ten moment, kiedy już jest po zbrodni, kiedy już oficerowie nie żyją, ale nikt jeszcze o tym nie wie. Kiedy jest ten moment, kiedy świat rzeczywiście zaczyna, może to podejrzenie, te najgorsze obawy zaczynają przeradzać się w pewność? Czy możemy jakąś taką datę konkretną postawić? Oczywiście zwykle jako tą datę traktujemy dzień 13 kwietnia, kiedy 1943 roku, kiedy Radio Berlin wyemitowało w świat tą słynną informację o odkryciu dołów śmierci z ciałami pomordowanych polskich oficerów w Lesie Katyńskim. Te pierwsze informacje niemieckie skieszyły już dwa dni wcześniej, ale ta informacja wywołała szeroki rezonans na świecie. Ale faktycznie to było tylko ostatnie ogniwo, można powiedzieć, w takim ciągu kryminalistycznych przesłanek, które prowadzą do udowodnienia zbrodni. Oficerów tak naprawdę szukano w sposób już intensywny i z narastającymi wątpliwościami co do ich losu, a później już praktycznie zmieniającymi się w pewność od momentu zawarcia układu polsko-sowieckiego 30 lipca 1941 roku. To było oczywiście po uderzeniu niemieckim na Związek Sowiecki i po zmianie sytuacji politycznej. W tym momencie okazało się, że Sowieci nie są w stanie rozliczyć się z wielu tysięcy, 8 tysięcy około polskich oficerów. Władze polskie posługiwały się liczbą 9 tysięcy. Nie było możliwości tych oficerów oddania. Ta świadomość narastała stopniowo. Najpierw łudzono się tym, że oni być może są gdzieś w obozach na dalekiej północy. Zdradzano zresztą te swoje przypuszczenia na stronie sowieckiej, co trochę ułatwiało im działanie. Ale już szczególnie po ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód było jasne, że oni nigdy nie wrócą. Jeszcze przed ewakuacją miało miejsce szereg rozmów, w których padły te słynne, absurdalne odpowiedzi sowieckie. Najbardziej znana do samego Sikorskiego, takie, że uciekli do Mandżurii, ale jest też kilka takich, jak się o nich mówiłem, mniej znanych epizodów. Na przykład odpowiedź również samego Stalina, można powiedzieć wspólnie z Mołotowem, do polskiego ambasadora Stanisława Kota, kiedy on zaczął w tej sprawie naciskać. Takie naciski się rozpoczęły faktycznie od połowy października 1941 roku. To w pewnym momencie zapytany Stalin stwierdził, że nic nie wie, ale że on się dowie. I przy Stanisławie Kocie zaczął dzwonić, podszedł do telefonu, pomógł mu ten telefon obsłużyć, bo jakoby nie umiał. Mołotow, Stalin zadzwonił do NKWD i zaczął się dopytywać, co tam się dzieje. Po czym nastąpiła pauza, nastąpiła rozmowa nieco na inny temat, po czym z powrotem telefon z NKWD i Stalin posłuchał i w gruncie rzeczy nic nie odpowiedział. Coś mruknął do siebie, jak zapisał to Kot. Czy w ogóle ktoś był po tej drugiej stronie słuchawki? My tego nie wiemy. Ale oczywiście suma takich zdarzeń pozwoliła tak naprawdę na początku 1943 roku już w armii Andersa, ale w gruncie rzeczy i na wychodźstwie w Wielkiej Brytanii nie było większych wątpliwości, że ci oficerowie nie żyją. Było tylko pytanie, jak zostali zgładzeni. Myślę, że warto też przypomnieć jeszcze o jednej ważnej sprawie, czyli o misji rotmistrza Czapskiego, którego powołano w strukturach właśnie wojskowych w Związku Sowieckim do wyjaśnienia sprawy dotyczącej losów tych zaginionych żołnierzy, o których już pan doktor tutaj wspominał. Józef Czapski sam był więźniem obozu w Starobielsku, zresztą potem wydał swoje wspomnienia starobielskie, czyli był człowiekiem, który znał jakby pobyt w obozie z własnego doświadczenia, mógł ewentualnie prognozować losy dotyczące tych zaginionych oficerów w ramach misji, którą otrzymał do wykonania od generała Władysława Andersa. Zresztą wybór Czapskiego nie był przypadkiem. No, był przecież jeńcem, był osobą zorientowaną. W ramach tej misji miał dostęp do niektórych sowieckich polityków. Mógł w ramach tej misji poszukiwawczej odwiedzać różne instytucje, w tym NKWD, mógł zadawać pytania, ale też mógł coś zauważyć. I właśnie jemu wpadło w oko coś, co dało dużo do myślenia. Była to w jednym z gabinetów oficerów NKWD mapa rozwieszona na ścianie. On próbował tę mapę ogarnąć w krótkim terminie, zapoznać jej z zawartością. Zresztą sowiecki oficer się zorientował, w czym rzecz. Niemniej jednak Czapski coś zapamiętał. On tam zapamiętał nazwy niektórych obozów. On tego nie potrafił wtedy jeszcze wyjaśnić, czy to ma jakieś znaczenie, czy też nie ma znaczenia. Ale potem, kiedy zaczęto pewne fakty zestawiać w jedną całość, okazało się, że chociaż dokładnie już nie pamiętał tej mapy, to ona mu wskazała na tą rzecz najstraszliwszą, czyli tam były te miejscowości zaznaczone. W sumie, tylko wtedy, w tym momencie, kiedy on to widział, to nie wiedział jeszcze, jakie to ma duże znaczenie. Dopiero po fakcie już później, dużo później, okazało się, że wtedy już mógł coś powiedzieć, tylko nie wiedział jeszcze co. Że to jest też jakby bardzo, bardzo ważna sprawa, że zresztą Czapski był tą osobą, która niedużo brakowała, leżałby, też nie chciałbym powiedzieć, w grobie katyńskim, bo on był z Ostaszkowa, Starobielska, to byłaby inna lokalizacja, inny cmentarz. Tylko jemu udało się przeżyć, cudownie ocalał, bo był wyreklamowany wśród tych 400 szczęśliwych polskich oficerów, którzy cudem przeżyli tak zwaną zbrodnię katyńską. Mówimy tutaj tak zwaną tylko dlatego, że to nie tylko Katyń, ale nie tylko Kozielsk, ale Ostaszków i Starobielsk i inne miejsca, gdzie zostali polscy oficerowie i nie tylko oficerowie, ale te prawie 22 tysiące osób pochowanych. Jego wyreklamowały władze włoskie. Zresztą Niemcy w zasadzie też reklamowali i też Rosjanie im wydawali niektórych jeńców, Szwedzi. Sami Rosjanie wyselekcjonowali kilkadziesiąt osób jako ich niezbędnych z uwagi na przykład jakieś takie zdolności oficerskie. Widzę historia rotmistrza rotmistrza Narcyza Łopianowskiego, sprawa Stanisława Sianiewicza, czy też polskich wybitnych lekarzy z Zakładu Medycyny Wojskowej. Także było tych świadków co niemiara. I kiedy Radio Berlin ogłosiło tą straszną wiadomość, to zaczęło się coś, to była oczywiście ogromna tragedia polskich oficerów, Polaków, ale potem zaczęła się wielka gra międzynarodowa i niestety my byliśmy w tej grze cały czas jakimś przedmiotem rozgrywki, prawda, bo Stalin wykorzystał to ogłoszenie do zerwania stosunków z Polską, a Niemcy rozpoczęli gigantyczną operację propagandową, bo to jest najbardziej niesamowite to, że to wszystko, co wiemy o Katyniu, zawdzięczamy paradoksalnie tej niemieckiej ogromnej akcji propagandowej. Tak, to jest właśnie ten dramatyzm tej sytuacji politycznej. W gruncie rzeczy na początku 1943 roku po stronie polskiej te czynniki miarodajne, powiedzmy, i to zarówno zgromadzone wokół generała Andersa, gdzie ta linia była już w tym momencie wyraźnie antysowiecka. Powiedzmy, że te różne spory między Andersem, obozem Sikorskiego, one się nie zaczęły od samego początku. To jest pewien mit. Ta współpraca na początku wyglądała dobrze, ale w tym momencie można mówić o pewnym sporze. Ale to nie tylko właśnie wokół Andersa było to przekonanie, że ci ludzie już zginęli. Tam odprawiano za nich msze jako za zamordowanych. Ale również Sikorski prawdopodobnie on to przypuszcza już od rozmowy ze Stalinem w ogóle w grudniu 1941 roku. Ale w pewnym stopniu on już zaczął przygotowywać opinię publiczną, że trzeba się z tym liczyć, by zostały takie artykuły opublikowane, w których przygotowywano opinię publiczną, ale nie można z tym było wystąpić Dlaczego? No oczywiście ze względu na sytuację wewnątrzpolityczną, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, to tak, ale przede wszystkim dlatego, że nie było żadnego poparcia brytyjskiego ani amerykańskiego. Było wiadome i miał tutaj Sikorski pełną tego świadomość, że zostanie to odebrane jako nielojalność z jego strony, tak, jako jego polityka wroga, nie tylko wobec Związku Sowieckiego, ale wobec Brytyjczyków i Amerykanów również. No i w tej sytuacji odkładano tą kwestię i Niemcy, zdobywając jeszcze ten koronny dowód, tak, po prostu to oni w tą próżnię wkroczyli i to oni ogłosili światu prawdę o zbrodni katyńskiej, bo tak to trzeba powiedzieć. Pewne szczegóły oni rozpoznawali w trakcie, w pewnych szczegółach się mylili, ale ta najważniejsza prawda, że zbrodni dokonali Sowieci na polskich oficerach i to właśnie w tej masie, w której oni podawali. Oni początkowo myśleli, że wszyscy są w Katyniu, są również ci, którzy właśnie byli w Starobielsku, jak to mówił pan profesor, później się okazało, że nie, ale oni też byli zamordowani. No, rząd polski w tym momencie musiał zareagować. Tu było też zwrócenie się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o przeprowadzenie śledztwa. Znaczy Stalin gwałtownie zaprotestował do Churchilla przede wszystkim, również do Roosevelta. I cóż, Churchill wymusił na rządzie polskim wycofanie się z tego, ale poprosił Stalina, żeby on jednak nie zrywał stosunków z rządem polskim, bo tu już on w tym momencie to zapowiedział. A co więcej, w dalszej kolejności on poprosił, żeby chociaż nie było publicznego nagłośnienia tego dyplomatycznego faktu zerwania. I Stalin wprost zadepeszował odpowiedź, że nic z tego nie spełni, bo to jest przesądzone. To pokazuje, jak wyglądał ten niestety stan sprawy polskiej w tym momencie, ale właśnie jak wyglądała polityka brytyjska, amerykańska wobec Związku Sowieckiego. Faktycznie Stalin mógł sobie pozwolić na bardzo dużo, na lekceważenie tych potężnych mocarstw anglosaskich. Oni po prostu w swojej polityce postawili na sojusz ze Związkiem Sowieckim nieomalże za każdą cenę. A w każdym razie w tej cenie na pewno mieściło się milczenie na temat polskich oficerów. A Niemcy rozkręcili ogromny, można powiedzieć, przemysł wręcz wycieczkowy do Katynia. To było niesamowite. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Ja myślę, że do tego, co mówił pan doktor Wasilewski, należy dodać jeszcze coś bardzo ważnego, o czym na razie nie mówiliśmy, ale coś, co łączy się z uprawianiem tej wielkiej polityki. Bo wydawać by się może, skoro Niemcy rozpoczynają tę dużą akcję związaną ze zbrodnią katyńską, tę akcję informacyjną, to przyświeca im cel, by po prostu jakby zrobić coś, co byłoby dobrze widziane w Polsce, czyli identyfikacja ofiar, poinformowanie najbliższych, troska o losy tych ludzi, którzy czekają na tych swoich najbliższych ojców, synów, braci i tak dalej. Ale to nie tak było. Niemcy oczywiście robili te rzeczy, uruchomili tą ogromną machinę, ale przyświecał inny cel. To nie była troska czy miłość do Polaków. To było coś innego. To chodziło o to, jak to powiedział minister propagandy Rzeszy Goebbels, że mamy ogromną szansę włożyć kij pomiędzy zaprzyjaźnione państwa stanowiące koalicję antyhitlerowską, pomiędzy Związek Sowiecki z jednej strony, a z drugiej strony państwa anglosaskie. Są jeszcze Polacy. Oni są najbardziej pokrzywdzeni. Ale my sprawą katyńską, tak twierdził Goebbels, możemy uzyskać coś, czego nie uzyskalibyśmy na froncie. Po prostu rozbijemy jedność aliantów. Czy to będzie kosztem Polski, czy nie będzie kosztem Polski, to już jego kompletnie nie interesowało. Ważne było to, żeby z przyjaciół zrobić wrogów. I pierwszą ofiarą, może nie pierwszą ofiarą, kolejną ofiarą zbrodni katyńskiej znowu są Polacy. Bo już raz ponieśliśmy ofiarę w postaci 21 800 kilkudziesięciu oficerów cywilów zamordowanych w różnych miejscach w Związku Sowieckim. A teraz ponosimy drugą ofiarę. Związek Sowiecki stawia na ostrzu noża stosunki dyplomatyczne z rządem generała Władysława Sikorskiego, wymusza na anglosasach wybór. Wybierajcie, albo Związek Sowiecki, który w każdej chwili jest w stanie rzucić na front kilka dywizji i pokażemy, co potrafimy, a wy tych żołnierzy potrzebujecie, bo sobie jakoś dajecie słabo radę. Albo z drugiej strony popierajcie Polskę, popierajcie rząd Władysława Sikorskiego, tylko że coś ten rząd może wam ofiarować. Co najwyżej 250 tysięcy żołnierzy z polskich sił zbrojnych na zachodzie, trochę tych żołnierzy z konspiracji w kraju, co do tego nie było pewności. Teraz wiemy, że było 380 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i jeszcze kilkadziesiąt tysięcy z innych formacji. Więc wybór był łatwy. Dla anglosasów wybór był łatwy, jedyny. Bierzemy wersję sowiecką, bo Sowieci nam pomagają militarnie i są nam potrzebni. Poświęcamy Polaków. I Polacy, jeżeli mówimy, czy byli, to jest ta słynna książka, to bardzo dobra książka pani dr Magdaleny Hułas. Goście czy intruzi? O Polakach na Wyspach Brytyjskich. Do pewnego momentu jesteśmy gośćmi. Jesteśmy potrzebni. Ale w tym momencie stajemy się po prostu intruzami. Odejdźmy na chwilę od tej wielkiej polityki, chociaż ona miała decydujące znaczenie dla późniejszych losów Polski, ale opowiedzmy trochę o tych świadkach, bo to są niesłychane historie. Było ich około 60, tak? Polaków, którzy odwiedzili. 60. Natomiast zdaje się całe to około 30 tysięcy ludzi, tak? To jest chyba cały przemysł, jeżeli mógłbym tego określenia, biuro wycieczkowe, tak. To nie pasuje do Katynia, nie pasuje do tej zbrodni, ale skala jakby wykorzystania tego wydarzenia, to jest to jest taka skala masowa. No. To te 30 tysięcy, o których ja dzisiaj mówiłem, czy ponad 30 tysięcy, to nie są moje obliczenia, to nie jest mój wymysł. To są ustalenia tych, którzy badają jakby ten wątek niemiecki w tej sprawie. Władze niemieckie zadecydowały, że do Katynia zostanie skierowane około 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. Nie żeby pojechać pooglądać, ale żeby coś wywołać. Czego sprawa dotyczyła? Ano dotyczyła tego, że wojska niemieckie zaczynają ponosić porażki na froncie wschodnim. Armia Czerwona rusza do ataku. W związku z tym Katyn ma wywołać wśród żołnierzy niemieckich bohaterstwo, bo jak zobaczycie w Katyniu zamordowanych polskich oficerów, to samo czeka was. Jak będziecie się poddawali Armii Czerwonej, jak będziecie przegrywali, jak nie potraficie wyzwolić w sobie odwagi i bohaterstwa. To nie był przypadek, że trafiło tam ponad 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. Oni mieli wynieść tamtą lekcję na przyszłość. Natomiast pozostałe delegacje, które zostały wysłane, myślę, że tam było, trudno mi powiedzieć w tej chwili, ale pomiędzy 500 a 1000 osób. Myślę, że to taki jest mniej więcej taka liczba. To były to delegacje z całej okupowanej Europy. Cel też był określony. Oczywiście to było jakby wywołanie sympatii dla III Rzeszy oraz wskazania, że ze wschodu idzie wróg, barbarzyńca, który w każdej chwili może to samo zrobić w kraju, co zrobił z polskimi oficerami. No a trzeci element tej całej naszej układanki, o której tutaj mówimy, to właśnie dalsze wkładanie kija w mrowisko, czyli poróżnienie wśród koalicji antyhitlerowskiej. Polska delegacja rzeczywiście, te wszystkie delegacje, bo nie mówimy o jednej delegacji, ich było kilka. Tylko 60. Ponad 60 osób. To teraz znowu jeszcze niżej zejdźmy, powiedzmy, kto to był. To nie wymienimy tu wszystkich nazwisk, chociaż właściwie każda z tych biografii, to pana profesora książka to pokazuje w sposób niesłychany, każda z tych biografii to potem są niezwykłe przeżycia. Ale jakie to były grupy? Bo to lekarze, tak? Dziennikarze? Dodajmy tutaj, że poza Niemcami, poza Polakami i tymi grupami z wielu krajów Europy okupowanych przede wszystkim, to byli również jeńcy. To byli jeńcy przetrzymywani w oflagach w Niemczech. Jeńcy polscy, jeńcy anglosascy. Ci anglosascy świadkowie zresztą też doczekali się już opracowań, między innymi Krystyny Piórkowskiej. Oni odegrali później sporą rolę w uświadamianiu jednak opinii zachodniej to szczególnie w momencie, w którym już mogli na przykład swoje zeznania złożyć przed Komisją Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w 1951-52 roku. Ale to są takie osoby, żeby tylko wymienić słynnego, słynnego Johna Van Vlieta, Donalda Stewarta. Oni po prostu widzieli to na miejscu, oni mieli te zdjęcia, oni później to przekazywali na zachód. To jest również, jeśli chodzi o Polaków, to byli dziennikarze, ale to byli przedstawiciele szerokich warstw społeczeństwa. Takie było założenie niemieckie, a więc to byli po prostu na przykład robotnicy fabryk, tak? Z Krakowa. Tak jest, tak. Z różnych części to była delegacja duża, również z kraju Warty, tak? Z Wielkopolski. I delegacje oczywiście tu z Warszawy, no na przykład fotoreporter z kolei, tak, Didura to był, współpracował z krakowską, no również lubelską prasą, Gadzinową. Ale tu należy powiedzieć, że była tam oczywiście również Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, która wykonywała swoje prace za zgodą władz polskich podziemnych i oczywiście i władz na wychodźstwie równocześnie. To jest także słynna Międzynarodowa Komisja Lekarska, w której byli nie tylko eksperci medycyny sądowej z krajów okupowanych, ale również sprzymierzonych z Niemcami, ale nie jako takich, nie można ich jako okupowane traktować, i również z neutralnej Szwajcarii. Oczywiście o to, co pan spytał, tak, w punkcie wyjścia, tak, właściwie po co tyle osób? To chodziło jak najbardziej o pokazanie tym ludziom zbrodni sowieckich, ale okrucieństwa sowieckiego, ale to chodziło oczywiście również o to, żeby znalazły się kolejne osoby, które no, wobec tych wysnuwanych przez Sowietów tego kłamstwa już w tym momencie sformułowanego, że rzekomo tej zbrodni dokonali Niemcy, żeby one po prostu, znając sytuację na miejscu, świadczyły o tym, że no, w tym wypadku to Niemcy mają rację, bo tak było. Ci, którzy pojechali do Katynia, znaleźli się w pułapce właściwie, bo nie mieli potem dobrego wyjścia, prawda? Bo Niemcy nie zostawili ich w spokoju. Oni ich potem obwozili po Polsce i tak żądali, żeby dawali świadectwo dalej. Ja myślę, że do tego, o czym mówił pan doktor Wasilewski, należy jeszcze dodać dwie ważne sprawy, zanim dojdziemy do tego pytania, które pan przed chwilą podniósł. Mianowicie sprawa pierwsza. To władze niemieckie przykładały szczególną wagę do obecności Polaków. No to jest zrozumiałe. Ofiary są żołnierzami Wojska Polskiego i jeżeli przyjadą na miejsce Polacy, bardzo często bliskie osoby, tam dociera brat generała Smorawińskiego. On tam wizytuje to miejsce. To jakby argumenty wskazujące na sowiecką odpowiedzialność będą silniejsze. Bo Polacy są żywo zainteresowani tą sprawą i Niemcom szczególnie zależało na tym, żeby uzyskać jakby potwierdzenie od polskich świadków, którzy dotarli do Katynia. I druga sprawa, to w tej chwili brzmi nieprawdopodobnie, ale jest to rzecz poświadczona. Władze niemieckie przymykały oczy na przyjazd przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. I to nie był przypadek, że specjalnie nie zajmowano się weryfikacją członków delegacji. Dla Niemców było to nawet na rękę, że wśród tych delegacji będą przedstawiciele różnych struktur Polski podziemnej, bo wiedzieli, że każdy z delegatów wywiezie stamtąd wiedzę, przygotuje raport, sprawozdanie, jakiś dokument, który następnie przekaże swojej organizacji podziemnej. Te organizacje podziemne przekażą tę wiedzę do polskiego Londynu. I to będzie wiarygodne. I to będzie wszystko bardzo wiarygodne. Przekażą tą wiedzę do Londynu, do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej teoretycznie może nadać tej sprawie rozgłos międzynarodowy. To znowu będzie burzyło relacje polsko-brytyjskie, polsko-amerykańskie, polsko-sojusznicze, a przecież Goebbels na to czeka. I nie jest dziełem przypadku, o czym potwierdzają badania nie tylko moje, ale pana doktora Wasilewskiego, pana profesora Materskiego i wszystkich innych, którzy zajmują się zbrodnią Katynia, że wielu z członków tych delegacji ma czy dysponuje mandatem. Mandatem różnych organizacji podziemnych, a niektórzy więc wręcz Komendy Głównej Armii Krajowej. I potem rzeczywiście potwierdzają to w swojej dokumentacji. I też nie jest dziełem przypadku, że już kilka dni po powrocie delegacji pierwsze raporty drogą radiową zostają przeniesione drogą radiową do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i tam zostają przekazane na biurko najwyższych dowódców i teraz tylko pozostaje problem, czy władze dają wiarę, czy nie dają wiary tym relacjom. Ale z tego, co w tej chwili już wiemy, to one dają wiarę, bo to przygotowują ludzie wiarygodni, którzy nie mają jakby powodu podawać nieprawdziwych informacji. Także to jest naprawdę bardzo ważna rola, misja tych delegacji, które wyjeżdżają. Ta druga misja, takie drugie dno jakby tej działalności, czyli przekazywania informacji, Niemcy przymykają na to oko, przez nieoficjalnych delegatów Polski podziemnej. I to jest też to 5 minut, które mają dziennikarze prasy godzinowej, prawda? Bo tak. Prasa godzinowa była otaczana jednak kordonem sanitarnym, można tak powiedzieć. Ludzie nie chcieli tego czytać, ale wtedy, zdaje się, to napniło wszystkie gazety, schodziły, bo tam były na pierwszych stronach. Tak, ale może tu powiedzmy od razu, że były tam osoby, które równocześnie współpracowały z Polskim Państwem Podziemnym. Tu wymieniony przeze mnie fotoreporter przekazywał zdjęcia oczywiście również władzom polskim, podziemnym na wychodźstwie. Również mogły te informacje docierać. Tu, tak jak powiedział pan profesor, raporty Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża, a także polskich dziennikarzy, takich tu jak Ferdynand Getel, Józef Mackiewicz, one były faktycznie przekazywane przez Polskie Państwo Podziemne bardzo szybko do Wielkiej Brytanii. I one oczywiście upewniały w prawdziwości niemieckiej tezy, bo tutaj przecież w kraju również to jest dokładnie to, co powiedział pan profesor. Początkowo ta reakcja była złożona. Czy można tu Niemcom wierzyć, wobec wszystkich, prawda, okrucieństw, które oni wobec Polaków popełnili i wobec po prostu ich całokształtu, ich polityki. No, ten logiczny ciąg wskazywał, że oni się tutaj nie mylą, ale tu pewne wątpliwości było. Szybko ten obraz, który został, można powiedzieć, sfotografowany, tak? Czy to dosłownie, czy to poprzez właśnie dziennikarzy, którzy tak choćby właśnie jak Józef Mackiewicz, który, prawda, dla którego było wstrząsem. Nie tylko dla niego zobaczenie tych dołów śmierci. Tam oczywiście również mamy te analizy medyczne i to wszystko bezpośrednio z Lasu Katyńskiego, właśnie tymi różnymi kanałami, zarówno do Polski, jak i do Europy te informacje płynęły. No i te informacje wskazywały jednoznacznie, że tej zbrodni dokonali Sowieci. Może jeszcze, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo pan doktor przywoływał nazwisko Kazimierza Didury, czyli tego fotoreportera prasy gadzinowej, który był jednocześnie osobistym fotografem Hansa Franka. Postać wydawałoby się fatalna, bo jeżeli ktoś jest fotografem Hansa Franka, który przygotowuje dokumentację fotograficzną dla prasy gadzinowej, już powinien być negatywnie oceniany. Ale to jest również, tak jak już była tutaj dzisiaj mowa, równocześnie fotograf, który całą dokumentację fotograficzną przekazuje strukturom Polskiego Państwa Podziemnego. I te fotografie rzeczywiście, one zostaną później wykorzystane przez Polskie Państwo Podziemne i przekazywane na Zachód do władz Rzeczypospolitej Polskiej. A takim właśnie dziennikarzem gadzinowym, którego możemy oceniać bardzo negatywnie z racji licznych artykułów, z racji takiego fatalnego zachowania w latach wojny, czy chociażby poprzez działalność w radiostacji Wanda, która to radiostacja przygotowywała audycje radiowe dla żołnierzy II Korpusu we Włoszech i nawoływała do dezercji. Mam tu na myśli Władysława Kaweckiego. No to z jednej strony był to fatalny dziennikarz, który zasługiwał na karę śmierci z uwagi na swoją działalność, ale z drugiej strony za to, co zrobił w sprawie Katynia, powinien być odznaczony. To był ten pierwszy, który przygotował listę katyńską. Dokument wydany w Generalnym Gubernatorstwie, obejmujący ponad 1000 nazwisk osób zamordowanych w Katyniu. To jest ten, który przygotowywał na pierwszą stronę prasy gadzinowej wykazy kolejnych zidentyfikowanych przez tę Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża zidentyfikowanych polskich oficerów z dołów katyńskich. Także on tu miał naprawdę duże zasługi i praktycznie rzecz biorąc, no trzeba byłoby zważyć, co w tym wszystkim jest ważniejsze, czy jego zaangażowanie w sprawę katyńską, czy kolaboracja. Trudno mi w tej chwili wyrokować, co by zwyciężyło. Niemniej jednak musimy o tym pamiętać. A po roku 1945 zaczęła się jeszcze kolejna fala, bo zaczęło się ogromne polowanie komunistów na tych ludzi, którzy to widzieli, którzy mogli świadczyć, prawda? I to było właściwie albo groziła kara śmierci, albo groziło długoletnie więzienie. Więc jakie mieli wyjście ci świadkowie? Albo odwołać swoje zeznania, tak? Albo uciekać? Jaką drogę wybrały? Różne były metody zachowania w tym momencie. Dlatego, że tak jak pan, panie redaktorze, powiedział, kary mogły być bardzo dotkliwe. W jednym z powojennych procesów zaocznych Jan Emil Skiwski, który był w Katyniu w pierwszej delegacji, został skazany na karę dożywotniego więzienia. Przy czym nie tylko za Katyń. Tam zarzucono mu kolaborację, wydawanie książek w prasie polskojęzycznych przez Niemców. No powiedzmy sobie, było tam sporo innych, czy też współpracę w redakcji, to było takie czasopismo Przełom, wydawane za niemieckie pieniądze. Czy miał sporo na sumieniu. Więc tu była ta kara taka bardzo dotkliwa, kara dożywotniego więzienia. Dwaj zatrzymani robotnicy zaaresztowani, czyli Marczyk i Majewski, zostali skazani na karę, no w sumie niezbyt takie duże, bo to chyba było, dobrze pamiętam, 2-6 lat więzienia. Ale sporo osób było poszukiwanych, dlatego że na jakby polecenie Związku Sowieckiego w Polsce był przygotowywany proces katyński. Ten proces miał poprzedzić Norymbergę, tak. W związku z tym prokurator Martini zabiegał o to, by wyłuskać tych wszystkich 60. Jest cała dokumentacja w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i pan doktor ją też oglądał i ja ją oglądałem, gdzie są próby ustalenia listy tych właśnie osób, które wizytowały Katyń w 1943 roku. Funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa słusznie doszli do wniosku, że to są świadkowie z pierwszej ręki. Kogo mamy szukać? Ci, co byli w Katyniu, już nie żyją. Oni nie będą świadkami. Natomiast ci, co byli w 1943 roku, oni mają wiedzę, bo weszli w posiadanie wiedzy Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, otrzymali pewną dokumentację od Niemców. W związku z tym dla nas, jak ich złamiemy, to i odwołają swoje tamte zeznania 1943 roku, czy opinie, a teraz będą jakby zajmą nowe stanowisko, to my jesteśmy w stanie obalić niemiecką wersję wydarzeń. W związku z tym te masowe poszukiwania. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Tak, ja myślę, że tu pan profesor poruszył bardzo ważny element. Tu chodziło nie tylko o wiedzę, którą oni posiadają, która zresztą była już dosyć szeroko rozkolportowana w tym momencie, tak? Te dokumenty były przekazywane i tak dalej, ale tu również chodziło o zyskanie takich odwróconych świadków. Otóż zakładano, że jeśli wezmą te osoby udział w propagandzie właśnie komunistycznej, czyli powiedzą, że wówczas się myliły, że na przykład zostały zmuszone przez Niemców, żeby świadczyć o winie sowieckiej, a w rzeczywistości obraz był inny, no to będzie to dobra podbudowa i wzmocnienie propagandowe kłamstwa sowieckiego. Oczywiście w pierwszym rzędzie podlegali temu jeszcze na przełomie 1943-1944 roku ci świadkowie rosyjscy, którzy świadczyli na rzecz prawdy Niemcom no w momencie odkrycia wiosną 1943 roku dołów w Katyniu. No, Parfin Kisielow to jest taki świadek, przykład świadka, którego zmuszono do odwołania zeznań, do zmiany zeznań. Nagrano to na taśmie filmowej. Inni, jak Iwan Krywozercow, uciekli na zachód. On popełnił samobójstwo w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach Wielkiej Brytanii. Ale również starano się dotrzeć i zmusić do odwołania zeznań właściwie wszystkich przedstawicieli komisji, które wydawały fachowe opinie. No to była Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża i to była oczywiście Międzynarodowa Komisja Lekarska o szczególnym znaczeniu, ponieważ to byli eksperci z wielu krajów Europy. Tu dodajmy, że tam był Szwajcar, no, byli również, był Włoch, Belg, Rumun, Czech, Bułgar, no, Chorwat, także to jest plejada Duńczyk, Fin, to jest plejada osób o olbrzymiej wiedzy. I nikt z nich nie zaznał spokoju. Nikt z nich nie zaznał spokoju. Oczywiście można powiedzieć, no, że pewnie słuchacze się domyślą, że zmuszono do zmiany stanowiska tych, którzy pozostali za żelazną kurtyną, jak Marko Markowa z Bułgarii, Franciszka Hajka z Czech, tak, z Czechosłowacji, wówczas z protektoratu Czech i Moraw. Oni znaleźli się pod bezpośrednim szantażem. My zresztą historię tego znamy, ale co jest ciekawe, ręce Moskwy sięgały również poza żelazną kurtynę. Różnymi środkami prowadzono nacisk na tych członków Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, którzy przebywali na Zachodzie. Na przykład profesora Neville'a ze Szwajcarii, no, oskarżano o właśnie nielojalność wobec rządu Szwajcarii. Doprowadzono do wytoczenia mu sprawy w Radzie Kantonowej. Oskarżenia były zwykle o zupełnie inne rzeczy. Tak, ale tam wprost również tą sprawę jakby poddawano pod, prawda, jako taki argument przeciwko, że tu szedł na rękę, ramię w ramię z faszystami, z nazistami, z Niemcami. Rada Kantonu Geneskiego, prawda. On pryncypialnie pozostał przy swoim stanowisku. Ale na przykład Vincenzo Palmieri'ego z Włoch, no, organizowano bojkoty studentów przeciwko niemu. Można powiedzieć, że niszczono jego karierę akademicką. To była partia komunistyczna, działanie komunistów włoskich. No, nic dziwnego, że ci ludzie bali się, pozostawali pod olbrzymią presją, ale nie załamywali się, tak możemy powiedzieć, generalnie. Oni świadczyli, na przykład świadczyli w 1952 roku przed amerykańską komisją, świadczyli prawdę. Mamy przykład Helge Tramsena, takiego duńskiego członka komisji, no, który właściwie żył do końca pod olbrzymią presją i strachem tego, że nawet, że Sowieci po prostu mogą wylądować w Danii. My wiemy, że kto miał lądować, tak, w gruncie rzeczy w tych planach inwazji bloku wschodniego na Danię. I wtedy on oczywiście jest tą osobą, która będzie natychmiast pojmana i musi uciekać. Tam wiele osób oczywiście w Danii, my znamy tą historię, uważało, że jest to prawda, jakaś paranoja, jakaś przesada. Wiemy, że nie była. Vincenzo Palmieri, kiedy zastanawiał się nad decyzją Franciszka Hajka i Marko Markowa, doszedł do takiej oto konstatacji. Kiedy już w świat poszły informacje, że obaj lekarze odwołali swoje wczesne te opinie z 1943 roku, kiedy podpisywali dokument Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, tam na miejscu w Katyniu, stwierdził tak: gdyby Neapol znajdował się pod wpływem Armii Czerwonej, czyli Rosjanie wkroczyli na Półwysep Włoski, to ja też bym odwołał swoją opinię z 1943 roku. Wspomniany tu przez pana doktora Helge Tramsen, duński lekarz, jednak zapłacił bardzo wysoką cenę. Jego córka przyjechała w latach 60. do Warszawy i zginęła tutaj w wypadku samochodowym. I on to ocenił później, że to jest zemsta za zbrodnię katyńską, za jego stanowisko, jakie konsekwentnie utrzymywał publicznie, dlatego że on bardzo często, kiedy zbliżała się rocznica katyńska, bardzo często był takim komentatorem wydarzenia w Radiu Wolna Europa. Dziennikarze dzwonili do niego i on podtrzymywał konsekwentnie swoje stanowisko. Cały czas mówił, że nic nie zmieniło się w tej sprawie. Zbrodnie popełnili Sowieci w 1940 roku. I niestety zezwolił swojej córce, może nawet nie wiedząc, co tutaj może się wydarzyć, na wyjazd na festiwal chopinowski. I był wypadek. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy to był wypadek rzeczywiście przypadkowy, czy jednak była to jakaś akcja zorganizowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie jedyna w tej historii powojennej Polski. I ta pani zginęła po prostu. I on później wielokrotnie powtarzał, że to jest jego cena za prawdę katyńską. Wspomnijmy jeszcze może jedną postać bardzo ciekawą. To jest Węgier, który przewodniczył komisji lekarskiej, tak? Tak, Ferenc Orsos to jest ten chyba najbardziej znany lekarz, który wówczas testował swoje doświadczenia medyczne. To on na podstawie stanu zachowania szczątków wyjmowanych z ziemi ofiar polskich oficerów i osadu, który odkładał się na ciałach zamordowanych, doszedł do wniosku, że termin zbrodni najprawdopodobniej wskazuje, że było to na wiosnę 1940 roku. Nie wszyscy lekarze dawali mu wówczas wiary, bo to była taka pionierska metoda badania. Potem okazało się, że to jest trafna i już była po latach praktykowana powszechnie w całej Europie, ale wówczas jednak przekonał do tego swoich kolegów lekarzy, bo zaważyły i inne dokumenty, no, które znajdowano przy ofiarach, czyli dzienniczki, prasę sowiecką, zeznania świadków. To wszystko wskazywało na... To było, wszystko układało się w logiczną całość. W związku z tym Ferenc Orsos no, jakby dołożył jeszcze te swoje ustalenia medyczne, to spowodowało, że to już nie budziło żadnej wątpliwości. Ferenc Orsos no, przewidywał. Marko Markow i Franciszek Hajek zostali. Jeden został w Sofii, drugi został w Pradze i tu już pan doktor wytłumaczył, jaki był dalszy los. Odwoływali. Zresztą Marko Markow był w Norymberdze jednym ze świadków, sowieckich świadków oczywiście, który miał świadczyć na korzyść Związku Sowieckiego. Orsos wyjechał. Orsos wyjechał z Węgier, szukał schronienia w Niemczech, tam ukrywał się, zmienił zawód, był z zamiłowania malarzem, był też lekarzem, w związku z tym potem, by nie rzucać się w oczy, trudnił się malarstwem, aczkolwiek w swoich obrazach często odwoływał się do wątku katyńskiego. To tak nie wyszło z niego wszystko, że praktycznie rzecz biorąc porzucił sprawy katyńskie. Myślę, że na koniec muszą paść te dwa nazwiska. One już dzisiaj padły, ale chciałbym, żeby jeszcze raz padły, bo Józef Mackiewicz i Ferdynand Gattel, no wybitni polscy pisarze. To, że ich nie ma tak naprawdę w obiegu publicznym, tak jak na to zasługują, to przecież też jest chyba. To jest cena, jaką zapłacili za to, że byli w Katyniu. Bez wątpienia. To między innymi za włączenie się, ale powiedzmy w pewnym bardzo ograniczonym zakresie w równoległe, bo tak to w gruncie rzeczy należy powiedzieć, w równoległe z Niemcami nagłaśnianie prawdy o zbrodni katyńskiej było tym z jednym elementów, których prowadził do oskarżania ich, mówiąc krótko, o kolaborację. No wiemy, znamy kwestię procesu Mackiewicza, prawda, wiemy o tych oskarżeniach nawet no, dłużej i dalej idących wobec Ferdynanda Gettla. Te oskarżenia były generalnie niesłuszne, ale niewątpliwie anatema, która na nich później spoczęła w Polsce Ludowej, wynikała bezpośrednio z również, a może i w głównej mierze, ich uczestnictwa w nagłaśnianiu sprawy katyńskiej. Także to była cena bardzo wysoka. Zresztą, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, czy jedną myśl dołożyć do tego, co mówił pan doktor Wasilewski, to również ich ocena na emigracji początkowo nie była pozytywna. Oni musieli przejść pewną weryfikację. Gattel przeszedł, dlatego że był w drugim korpusie i na przykład bardzo aktywnie włączył się jakby w odtwarzanie dokumentacji, czy też zbieranie dokumentacji na temat zbrodni katyńskiej. To Gattel przeprowadził ten słynny wywiad, spisał relacje z Krywozercowym. Józef Mackiewicz miał ogromne problemy, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską. Mówiliśmy dzisiaj o dotyku Katynia, który trwał przez wiele lat i trwa dalej. Mamy wspaniałe Muzeum Katyńskie, które koniecznie trzeba odwiedzić, kto jeszcze nie był i zobaczył, jak odzyskują nazwiska i twarze te ofiary. Dzisiaj może dzięki tej konferencji, która się odbyła w Belwederze i dzięki naszej audycji też trochę nazwisk osób, których ten dotyk dotknął bardzo boleśnie, Państwu przypomnieliśmy. Dziękuję Panom bardzo za udział w klubie, za przyjęcie zaproszenia do klubu. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.